ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ जी, 40वें सूत्र का अर्थ बताइए सत्यवीर जी। क्या कहना क्या चाहते हैं? उसका कारण बताया कि वो रश्मि जो चक्र रश्मि है वो सूर्य दिखाई देती है, जैसे जो उल्का का जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश से दब जाता है दिखाई नहीं देता, ऐसे ही वो रश्मि दिखाई नहीं, ऐसे ही कैसे उल्का भी प्रकाश से कैसे, यही तो बताना है ना आपको। वहां तो एक कारण बताया, तो इसका क्या कारण है न दिखने का? वहां तो उल्का उल्का के प्रकाश को सूर्य का प्रकाश दबा देता है इसलिए नहीं दिखता है, ठीक है। उसके समान चक्षु रश्मि भी नहीं दिखती है, क्यों? क्या प्रकाश के होने से क्या मतलब होता है? तो आपने समझा नहीं मतलब ये क्या कहना चाहते सूत्र। हाँ जी निरंजन जी, क्या कहना चाहते हैं? समझे नहीं? अच्छा, हाँ जी प्रभुलाल जी। ये बताना चाहते हैं कि जो नेत्र रश्मि है वो अनुभूत रूप होती है, अनुभूत होती है। हाँ ये कारण है, मतलब ना दिखने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे उल्का में प्रकाश है फिर भी नहीं दिखता है, उसका कारण है क्योंकि बड़ा प्रकाश ने उसको रोका, ठीक है ना। चक्षु रश्मि में भी प्रकाश है लेकिन वो उद्बुद्ध नहीं है, ठीक है ना, यही तो कारण बताए यहाँ पर। नहीं करेगी, मतलब जितने प्रकाश में हम देख सकते हैं ना उससे अधिक प्रकाश अगर हमारे सामने आए तो हम नहीं देख पाएंगे। जैसे गाड़ी का हेडलाइट जब हमारे सामने आता है ना, इतना प्रकाश होता है हमको दिखता ही नहीं है, अधिक प्रकाश में नहीं दिखता है, उसकी एक क्षमता है देखने की, जैसे सुनने की एक क्षमता है, अधिक फ्रीक्वेंसी वाले शब्दों को हम नहीं सुन सकते, ऐसे ही। हाँ जी, क्या वो एक अलग बात है, बहुत ज्यादा प्रकाश होने पर तो भी नहीं देखेंगे, प्रकाश को नहीं देख सकते, चीजों को नहीं देख सकते, उसको भी नहीं देख सकेंगे। वो तो हमारे सामने आ रहा है इसलिए हम नहीं दिख रहे हैं, ऐसा ही सब जगह ऐसे ही प्रकाश हो, जितना प्रकाश वो हो तब नहीं देख सकते, वो तो यहाँ पर अधिक प्रकाश आ रहा है इसलिए हम उसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, वहां नहीं है ना इसलिए उसको देख सकते हैं, पर ऐसा ही प्रकाश सब जगह हो जाए तब नहीं देख सकते। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। न रात्रो अपि अनुपलब्धे, आप बताइए। गुरु पक्ष ने कहा कि जैसे मिट्टी के ढेला है, मिट्टी के ढेले में भी प्रकाश मान लिया जाए और वह सूर्य के प्रकाश में दिखता नहीं है दिन, तो कहते हैं सिद्धांत कि न रात्रि अनुपलब्ध है। अगर ऐसा माना जाए तो वो रात्रि में दिखना चाहिए, पर रात्रि में भी वो नहीं दिखता और ना ही किसी प्रमाण से सिद्ध होता है, परंतु ये जो रश्मि है यह ऐसा नहीं, यह अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है। हाँ जी, बाह्य प्रकाश अनुग्रह ये अरूप वाली है, रश्मि उसे कह रहे हैं बाह्य प्रकाश अनुग्रह विषयोपलब्धि मतलब व्यक्तित्व उपलब्धि, अर्थात बाह्य प्रकाश के सहयोग से, बाह्य प्रकाश के सहयोग से विषय उपलब्धि अर्थात विषय की उपलब्धि होने से जो रश्मि है नेत्र की, उस नेत्र रश्मि का रूप की अनभिव्यक्ति से नेत्र रश्मि नहीं। क्या कहना क्या चाहते हैं? बाह्य प्रकाश के सहयोग से विषय की उपलब्धि होने से नेत्र रश्मि के अनभिव्यक्त करने से रूप के अपने तैयारी किया क्या? तो फिर सुषमा जी 42वें सूत्र का अभिप्राय बताइए, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? स्नेहा जी नहीं, इसका भाव क्या, क्या कहना क्या चाहते हैं सूत्र? ठीक है, नेत्र रश्मि जो है बाह्य प्रकाश के सहयोग से विषयों को दिखा देती है, नेत्र रश्मि है? कौन से रूप की अनुपलब्धि होती है? नेत्र रश्मि के रूप की अनुपलब्धि होती है, यानी ये कहना चाह रहे हैं नेत्र की रश्मि है, ठीक है ना, पर ये नेत्र की रश्मि बाह्य वस्तुओं को कभी तभी दिखा सकती है जब बाह्य प्रकाश उसको सहयोग दे, ठीक है ना, उसके सहयोग से विषयों को वो दिखा सकती है, उनके रूपों को दिखा सकती है, पर इस रश्मि के रूप की उपलब्धि नहीं होती है क्योंकि वो अनभिव्यक्त है। पकड़ में आ रहा है ना, ये बाह्य वस्तुओं के जो रूप है वो अनभिव्यक्त नहीं है, अभिव्यक्त है वो, जो आपके शरीरों का जो रूप है वो रूप अनभिव्यक्त नहीं है, अभिव्यक्त है, ठीक है ना, परंतु आपके रूप को नेत्र की रश्मियां तभी दिखा सकती हैं जब बाह्य प्रकाश का सहयोग मिले, पकड़ में आ रहे ना, और बाह्य प्रकाश का सहयोग नहीं मिलेगा ना तो दिखाई नहीं सकते, जैसे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है ना तब बाहर का प्रकाश नहीं मिल रहा, ये आंखें दिखा नहीं पाती है, उसका सहयोग मिलते ही फिर दिखाई देंगे, जैसे छिद्र पड़ा और छिद्र में से प्रकाश आ रहा है थोड़ा सा, हाँ उस थोड़े से प्रकाश में बहुत कुछ दिखाई देता है, उसका सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि ये बाह्य वस्तुएं जो है रूपवान हैं और उनका रूप अभिव्यक्त है, पर नेत्र की रश्मि बाह्य वस्तुओं को दिखाती हुई भी स्वयं के रूप को नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें रूप अभिव्यक्त नहीं है, ये कहना चाहते हैं। वो तो दूसरे कारण से हो, उसमें ऐसे बनाया गया है कि वो उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो बाहर आता है, बाहर का प्रकाश ही उसके ऊपर उसमें पड़ करके वो परावर्तित होते हैं, इसलिए ऐसा आपको दिखता है। परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश पड़ेगा तो परावर्तन होगा, लेकिन जब हम अंधेरे में देखते हैं घोर अंधेरा उसमें भी दो आंखें ऐसी चमकती रहती है। ऐसे घोर अंधेरे में भी हमको जो दिख रहा है ना वहाँ भी प्रकाश है, पूरा दिखना चाहिए ना फिर उनकी आंखें को, क्योंकि उसके ऊपर ही पड़ रहा है ना दिखाने वाली हमारा आंखें है ना, और उन आंखों को दिखा रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है, मतलब वो प्रकाश जो पड़ रहा है ना वो परावर्तित हो रहा है और जगह में परावर्तित नहीं हो पा रहा है वो, उसमें ऐसा जैसे कांच के ऊपर हम किरणें डालते हैं ना वो परावर्तित होकर के आते हैं, इसके ऊपर तो वो उस रूप में नहीं आते हैं, यद्यपि उसमें भी परावर्तित होते हैं लेकिन पूरा नहीं आते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, और वो सीधा सीधा जो है ना वो एकदम ये तो ऑब्जर्व कर लेता उनको अंदर भी जाता है ना, इसके जितना अंदर जा सकता उतना अंदर जाता, बहुत कम परावर्तित होते इसमें, पर कांच में ऐसा नहीं है, वो अंदर भी जाते हैं और बाहर भी निकल के आते हैं, इस तरह का होता है, इसलिए उस वो जो उसका गोलक जिस तरह का बना हुआ होता है ना वो एकदम परावर्तित होता है, इसलिए उसमें ऐसा दिखता है। जो भी कारण है, अगर उस कारण को मैं ठीक से प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ तो कोई ऐसा परमात्मा ने व्यवस्था की है कि वहाँ पर हमको दिखता है और वो में नहीं दिखता है, हमारे में नहीं दिखता है, उन्हीं आंखों में दिखता है पशुओं के। अभिव्यक्त उच्च अभिभवात, बताइए सूत्रार्थ, अभिव्यक्त उच्च अभिभवात, पीछे बात कही थी उसके लिए पूर्व पक्षी कह रहा है कि फिर आपने जो दबने वाली बात कर रहे हैं तो उसकी अनुपलब्धि का कारण जो कि चाक्षुष रश्मि को दबाता है वो बताना चाहिए आपको, तो उस विषय में कह रहे हैं अभिव्यक्तो चाविभवात, उसकी ही अभिव्यक्ति संभव होती है, उसकी अभिव्यक्ति संभव होती है, उसकी अभिव्यक्ति संभव होती है जो स्वयं उद्भूत होता है। आपने लगता है कि आपने पाठ की तैयारी नहीं किया, अब दूसरा कारण बता रहे हैं, पढ़ा तो है पूरा नहीं, पढ़ा तो है तो फिर आपको पूछना चाहिए था ना, आपने पूछा ही नहीं, कोई ना कोई बहाना, आप बड़ी अच्छी बहाना करते हैं, आप तो फालतू समय आपका जाता है ना, आप तो पढ़ने में लगे रहते, दूसरे तो फालतू समय वेस्ट करते हैं, आप तो पढ़ते हैं ना, तो आप पढ़ करके भी नहीं आए, समझ में क्या नहीं आया, कौन बताएंगे जी आप में से? हाँ जी, अभिव्यक्त वस्तु का ही अभिभव होता है, जो उद्भूत वस्तु है उसी को ही ढका जा सकता है। अभिव्यक्त उच्च अभिभव, जिसका रूप प्रकट होता है उसी रूप का ही दबना संभव होने से, ये इसका अर्थ है, जो जिस वस्तु का रूप प्रकट है अभिव्यक्त है उसी के रूप को दबाया जाता है, जिसका रूप प्रकट ही नहीं है उसको क्या दबाया जाता है, वो दबता नहीं है किसी से, है ही नहीं है, दबने की स्थिति नहीं है तो क्या दबेगा वो, दबने का मतलब ना दिखाई देना, मतलब उल्का में प्रकाश है ठीक है ना, अभी उल्का गिर रहा है उल्का का ठीक है ना, आपको दिखता नहीं है, क्यों, इस प्रकाश ने उसको दबाया ठीक है ना, क्योंकि वो दिखाई मतलब दिखाई देने वाला इसलिए उसको दबाया जाता है, और जो दिखाई देने वाला नहीं उसको दबाना क्या होगा, दबना तो उसी का होता है जो दिखाई देने वाला है, ये कहना चाह रहे, तो बाह्य प्रकाश की सहायता के बिना जो स्वयं प्रकट होती है उसी का ही दबना संभव होने से, ऐसा इसका अभिप्राय है, बाह्य प्रकाश की सहायता के बिना जो स्वयं प्रकट होने वाली वस्तु है उसी का दबना संभव होता है, जो बाह्य प्रकाश के बिना उपलब्ध हो जाती है। हाँ जी, दीपक जो है दीपक को प्रकट करने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित होता है, दीपक जो है ना उसके लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं है, वो बाह्य दूसरे प्रकाश के बिना स्वयं प्रकट होने वाला जो प्रकाश है वही प्रकाश किसी दूसरे प्रकाश से दब सकता है, ये इसका अभिप्राय है, जैसे उल्का का उदाहरण दिया उन्होंने। पकड़ में आया? हाँ, अभिभव होने क्या, अभिव्यक्त होने पर ही अभिभव संभव होने से, यही तो अर्थ है। घुमा फिरा के क्या लिखा है उसे? कई कई कई अर्थ लिखवा है। वो आप उलझ गए इसलिए नहीं समझ में। जो प्रकट है, जो स्वयं प्रकट होता है, उसी का दबना होता है, ठीक है ना। कल भी तो यही बताया, डिटेल में हो गया समझ में। डिटेल में तो और अच्छा समझ में आना चाहिए। वो तो आप और किसी में गए और आपने कल समझ लिया, तभी तो हम आगे बढ़े। आप आज कह रहे हो कि समझ में नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? तो पढ़ के आओ, यहाँ जो सुन के गए ना वो भूल गए, फिर वहां आप पढ़ के जो देखा है और दूसरा दिमाग घूम गया, और यहाँ लिखा हुआ है ना, स्पष्ट लिखा ना, पंक्ति को देखो ना आप, उलझ तो आप गए ना। यद रूपम अभिव्यक्तम उद्भूतम, जो रूप अभिव्यक्त है, उद्भूत है, बाह्य प्रकाश अनुग्रह न च अपेक्षते, वो बाह्य प्रकाश की अपेक्षा ही नहीं रखता। जो रूप प्रकट है वो बाह्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता है। तद विषय अभिभव, उसी संबंध में, उसी विषय में अभिभव होता है। विपर्य ये अभिभव आभात, इसके विपरीत में अभिभव ना होने से। ये तो सूत्र सीधा सीधा शब्द सूत्र भाष्य सीधा स्पष्ट कर रहा है, ठीक है ना। फिर आपको समझ में नहीं आया ये जो कथन है ना, वो फिर ठीक नहीं है। और जो सूत्र लिखे हैं ना अपने सूत्रार्थ, वो भी आप पढ़ लेंगे ना, तीनों सूत्रार्थ, वो भी समझ में आ जाएंगे आप। चलिए कोई बात नहीं। मतलब सूर्य की रश्मि होती है, दिखाई भी देती है, किसी किसी की, किसी किसी की रश्मि दिखाई देती है, सबकी नहीं देती है। ये नेत्र रश्मि की विद्यमानता को सिद्ध करने का एक सूत्र है। वो उद्बुद्ध है या बाहर के प्रकाश के कारण से वो आपको ऐसा लग रहा है? ठीक है ना, वो उसका प्रकाश नहीं है, वो ऐसा माना जाता है ना। ये तो इसको तो प्रक्षिप्त माना जा रहा है ना, इसको प्रक्षिप्त माना जा रहा है ना। हाँ जी, हाँ, तो आपकी इच्छा, काटना हो तो काटो, रखना हो तो रखो। हाँ, आएगा तो उसी रूप में लिखिएगा ना। अच्छा, ऐसा नहीं होता है ना, जो सही को भी याद नहीं करते आप, गलत को क्यों कह रहे हो? आप सही को भी याद नहीं करते हो, अब इस एक को पकड़ के क्यों रखते हो? अगर है तो उसको वहां ऐसा कहा जाता है, इसको प्रक्षिप्त माना जाता है, जैसा बताया वैसा आपको लिखना है। आर्य लोग बाहर से आए हैं, बोला जाता है और परीक्षा में आता है तो वो वैसे ही लिखता है, वहां वैसे ही लिखना पड़ता है, ठीक है ना। हम ऐसा कहकर के ये नहीं कहना चाहते वो सही है, मैं ये, हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन वहाँ है तो उसके रूप में ही आप समझो ना, जिस रूप में वो है उसी रूप में समझ लो आप। हाँ जी, कहाँ से चलना है? 45वां, इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्व अनुपत्ति। पूर्व पक्षी कहता है इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्व अनुपत्ति, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है उस सन्निकर्ष को ज्ञान का कारण माना जाए, उसकी सिद्धि नहीं होती है। यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ज्ञान का कारण नहीं माना जाए। कस्मात, क्यों? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर ही तो ज्ञान होता है, ये तो स्पष्ट है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम, ठीक है ना, इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर ज्ञान होता है, यही सिद्धांत बताया गया था। वो कहता है इंद्रिय और सन्निकर्ष को ज्ञान का कारण मानोगे तो अनुपत्ति, ये आपकी बात सिद्ध नहीं हो सकती है। ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है कस्मात, क्यों क्यों ज्ञान का कारण नहीं मानना चाहिए इंद्रिय और सन्निकर्ष को, तो समाधान करता है पूर्व पक्षी, बोलिए अप्राप्य ग्रहणम काच अब्रपटल स्फटिकांतर स्फटिकांतरितोपलब्धे। तो कहते हैं अप्राप्य ग्रहणम काच अब्रपटल स्फटिकांतरितोपलब्धे। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, इंद्रिय और अर्थ का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुए बिना, ऐसा लिखिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुए बिना ज्ञान होता हुआ देखा जाता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुए बिना ज्ञान होता हुआ देखा जाता है। दर्पण प्लास्टिक स्फटिक से ढके हुए वस्तुओं की उपलब्धि होने से, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुए बिना ज्ञान होता देखा जाता है। दर्पण प्लास्टिक स्फटिक से ढके हुए वस्तुओं की उपलब्धि होने से, पकड़ में आ रहा है ना सूत्र, समझ में आया सबको? आपको नहीं आया क्या? नहीं आया, कांच के अंदर है सामान तो दिखता नहीं दिखता, तो बिना सन्निकर्ष हुए दिखता है, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। किसको देख रहे हैं? वही तो कहना चाह रहे हैं ना, सामान को, सामान के साथ सन्निकर्ष हुए बिना ही आपको दिखाई दे रहा है, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। पकड़ में आ रहे ना, सन्निकर्ष हुए बिना ही, क्योंकि वो रोकने वाला है ना, वो व्यवधान है, वो रोकता है रश्मि को, इसलिए बिना सन्निकर्ष के ही दिखाई दे रहा है आपको, पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है। क्योंकि भौतिक पदार्थ को रोकता है, ठीक है ना, आप तिनका उड़ करके कांच के साथ चिपक गए, अंदर थोड़ा जा रहा है, रुक रहा है ना उसको, क्यों? कांच भी भौतिक है, तिनका भी भौतिक है, और आपने कहा नेत्र रश्मि को भौतिक, नेत्र रश्मि को भौतिक कहा ना आपने, तो भौतिक को रोकता है, ठीक है ना, तो ये भौतिक है कांच, इसलिए वो रोकता है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, तो बिना सन्निकर्ष के ही दिखाई दे रहा है, ऐसा मानना चाहिए आपको, ये पूर्व पक्षी का कथन है। प्रश्न समझ में आ रहा है? हाँ जी सुषमा जी, आ गया, यही कहना चाहता है पूर्व पक्षी। हाँ जी, कैसे होता है भौतिक भौतिक को रोकता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, तिनका भौतिक है, कांच भी भौतिक है, वो अंदर जाता है थोड़ा है, वो रुक जाता है वहां पर, उसको रोक लिया उसने, तो भौतिक भौतिक को रोकता है, ये नियम है, तो इसका मतलब है फिर भी आपको दिखता है ऐसा जो बोल रहे हैं आप, तो बिना सन्निकर्ष के दिख रहा है ऐसा मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। त्रिनादि सर्पद द्रव्यम काचे अब्रपटले वा प्रतिहतम दृष्टम, वही उदाहरण दे रहा है, त्रिनादि सर्प द्रव्यम, त्रिन तिनका रुई आदि ये जो द्रव्य है कैसा, सर्पद द्रव्यम, सरकने वाला द्रव्य, आगे बढ़ने वाला द्रव्य है, तो सरकता हुआ वो द्रव्य काचे शीशे में, अब्रपटले प्लास्टिक में प्रतिहतम टकराता है और टकरा करके आगे नहीं बढ़ता है, ऐसा दृष्टम देखा जाता है। पकड़ में आया, त्रिनादि तिनका आदि सर्पद द्रव्यम, सरकने वाला द्रव्य, काचे कांच में, अब्रपटले अब्रपटल में प्लास्टिक में प्रतिहतम टकराता है, टकरा करके आगे नहीं बढ़ता, वहीं का वहीं रह जाता है, वहीं रुक जाता है, ऐसा दृष्टम देखा जाता है। इससे क्या पता लग रहा है, अव्यवहितेन सन्निकृष्यते, बिना सन्निकर्ष अव्यवहितेन, व्यवहितेन है और यहां अव्यवहितेन, अव्यवहितेन सन्निकृष्यते, आप कहते हैं अव्यवहित से सन्निकृष्ट होता है, यानी बिना व्यवधान के ही सन्निकृष्ट होता है, यानी व्यवहितेन सन्निकृष्यते एक तो ये है, और अव्यवहितेन सन्निकृष्यते का मतलब है इंद्रिय और अर्थ अगर कोई बीच में आएगा तो सन्निकृष्ट नहीं होता है, और जब तक इंद्रिय और अर्थ जब तक सन्निकर्ष नहीं होता है तब तक कोई वस्तु दिखती नहीं है, ठीक है ना। तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर ही वस्तुएं दिखती है, ये कहना चाह रहे हैं, ये अव्यवहितेन सन्निकृष्यते का अर्थ है, यानी सन्निकर्ष जो होता है ये बिना व्यवधान के होता है, ये इसका अर्थ है। परंतु व्याहन्यते वही प्राप्तिर व्यवधानेन इति, और यहां पर व्यवधानेन प्राप्ति, यह व्यवधान के होने पर भी, रुकावट के होने पर भी प्राप्ति हो रही है, वस्तु में दिखाई दे रही है, ये बात व्याहन्यते विरोध करता है, ये बात विरोध करती है, क्योंकि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर ही ज्ञान होता है, ये नियम है, ठीक है, और यहां बिना सन्निकर्ष के ही ज्ञान हो रहा है, इससे ये विरोध आ रहा है, ये कहना चाहते हैं। यहां तक पकड़ में आ गए। यदि च रश्म्यर्थ सन्निकर्षो ग्रहण हेतु स्यात्, यदि च रश्म्य अर्थो सन्निकर्षो ग्रहण हेतु स्यात्, रश्मि और अर्थ दोनों का जो सन्निकर्ष है संयोग, यह संयोग ग्रहण हेतु, ग्रहण कहते ज्ञान को, ज्ञान का हेतु कारण स्यात् होता, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही ज्ञान का कारण होता, तो न व्यवहितस्य सन्निकर्ष इति अग्रहणम स्यात्। तो कहते हैं व्यवहितस्य सन्निकर्ष, व्यवधान होने पर भी ये जो सन्निकर्ष हो रहा है ये सन्निकर्ष ना स्यात्, नहीं होना चाहिए उस स्थिति में, इति अग्रहणम, ज्ञान ही नहीं होगा, पर ज्ञान हो रहा है। पकड़ में आए। यदि च, यदि आप ये मानते हो रश्मि अर्थ सन्निकर्षो ग्रहण हेतु स्यात्, रश्मि और अर्थ का जो सन्निकर्ष संयोग है यही संयोग ग्रहण हेतु स्यात्, ज्ञान का कारण होना चाहिए, अगर यदि ऐसा मानते हो तो यहां व्यवहितस्य सन्निकर्ष न स्यात्, व्यवधान होने पर सन्निकर्ष नहीं होना चाहिए। क्या काम अभी पाठ के समय, क्या काम, कितने टाइम लगेगा? 11:30 बजे, ठीक है। तो यहां कह रहे हैं व्यवहितस्य सन्निकर्ष न स्यात्, फिर व्यवहित का सन्निकर्ष नहीं होना चाहिए, जब नहीं होना चाहिए तो इति अग्रहणम, फिर ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, पर यहां हो रहा है, इसका मतलब बिना सन्निकर्ष के ही ज्ञान होता है, ये आपको मानना चाहिए, ये कहना चाह रहे। अस्ति च इयम् काच अब्रपटल स्फटिका स्फटिकांतरितोपलब्धि अस्ति च इयम् इयम् उपलब्धि, ये जो उपलब्धि हो रही है, ये जो दिखाई दे रही है, ये कांच अभ्रपटल और स्फटिक के अंदर रहने वाले वस्तुओं की उपलब्धि है, ये जो हमको दिखाई दे रही है। सा वो उपलब्धि ज्ञापयति बताती है क्या, अप्राप्य कारिणी इंद्रियानी, इंद्रियां बिना सन्निकर्ष के ही ज्ञान कराती हैं, ऐसा सिद्ध होता है। और जो इंद्रियां बिना प्राप्त करा के यानी बिना सन्निकर्ष के ज्ञान कराती हैं, वो इंद्रियां भौतिक नहीं हो सकती हैं, उनको अभौतिक मानना चाहिए। इसलिए अतः एव अभौतिकानी, इसलिए इंद्रियों को अभौतिक मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। प्राप्य कारित्वम ही भौतिक धर्म, भौतिक वस्तुओं का जो धर्म है वो प्राप्त होकर के ही कराते हैं, बिना प्राप्त होकर के नहीं कराते, ये भौतिक वस्तुओं का धर्म है। और इंद्रियां जो है बिना प्राप्त हुए ही प्राप्त करा रही हैं, इसका मतलब उनको अभौतिक मानना चाहिए। आ रहा है पकड़ में सूत्रार्थ? हो गया। इंद्रियों को पकड़ में आया, इंद्रियों को अभौतिक मानना, हाँ जी मानना चाहिए, बिना सन्निकर्ष के ही ज्ञान करा रही हैं। तो आपको क्या समझ में आया? वो तो है, उससे उससे समझ में क्या है? इंद्रियों को अभौतिक मानना चाहिए क्योंकि बिना सन्निकर्ष के ज्ञान करा रही है, यही बात कही ना? तो आपने कहा समझ में आ गए, तो क्या समझ में आया, ये प्रश्न है। निरंजन जी क्या समझ में आया? वो पढ़ करके उसका अर्थ मेरे को नहीं बताने का, इससे समझ में क्या है ये बताने का। हाँ ये बोलो, समझ में नहीं आया ये बोलो ना। जब मैं पूछता हूँ समझ में आ गया तब बोलते क्यों नहीं फिर? सत्यवीर जी हाँ तो भावार्थी बताइए, क्या समझ में आया? व्यापक होने से अब होती है, व्यापक थी कि कोई बात ही नहीं आई। वो तो ठीक है अभौतिक व्यापक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हैं? मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ कि वो व्यापक नहीं है, ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना अप्राप्य कारित्वम ही अतएव अभौतिकानि, प्राप्य कारित्वम ही भौतिकान भौतिक धर्म, प्राप्त होकर के तो भौतिक पदार्थ ग्रहण कराते हैं, लेकिन इंद्रियां जो बिना प्राप्त हुए ही ग्रहण कराती हैं, बीच में नहीं। भौतिक पदार्थ प्राप्त होकर के ग्रहण कराते हैं और अभौतिक जो है बिना प्राप्त हुए ही प्राप्त कराती हैं, ठीक है ना? बिना सन्निकर्ष के ही ज्ञान कराती हैं इंद्रियां, क्यों? अभौतिक है। बस इतना ही रहिए, इतने रहिए। वो व्यापक तो अलग बात है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, अलग बात है, ठीक है ना? वो व्यापक किस कारण से कही है वो अलग बात है, उसको बाद में बात करूंगा मैं आपको। हाँ जी क्या समझ में क्या है इससे, क्या कहना क्या चाहते हैं इससे? मैं आपसे जब पूछूंगा तब आप बताइएगा। हाँ जी नहीं सत्यवीर जी आप बताइए, प्रभुलाल जी ये बताना चाह रहे हैं कि इंद्रियां भौतिक है या अभौतिक है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। हाँ जी पूर्व पक्षी ये सिद्ध करना चाह रहा है कि इंद्रियां अभौतिक है। हाँ जी पक्षी सिद्धांत को इसको भौतिक मानता है और जो भौतिक पदार्थ होते हैं उन्हीं का संकट होने से उसका ज्ञान होता है, तो यहाँ पे जो संकट से बिना ज्ञान हो रहा है वो ऐसा मान रहा है, ऐसा मान करके इसको अभौतिक सिद्ध करवाना चाहता है। बात तो इतनी सी थी, केवल आंख से ही समझ सभी इंद्रियों के, यहाँ तो आंख का प्रसंग चल रहा है। हाँ, हाँ। बाकी इंद्रियां वैसे नहीं करती। बाकी इंद्रियों की चर्चा जब आएगी तब करने आज का, पहले तो आंख को तो निपटा लो। हाँ जी, कहाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, जब ये है तो वो भी अभौतिक ही है, सभी को मान लो, मेरे क्या पत्ते। पर प्रसंग तो इंद्री का है, इसलिए इंद्री को सामने रख करके चल रहे हैं। अभौतिकानी अगर सभी इंद्रियों को आप लेना चाहे तो ले लो ना, एक से एक चावल को पका नहीं पका देख लिया ना, पक गया तो सब पक गया। तो ऐसे ही एक इंद्रिय को बता दिए ये अभौतिक है, तो सभी इंद्रियां अभौतिक है, इस ऐसा मान लो, उसमें क्या दिक्कत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, वो ये सिद्ध करना चाहता है बिना सन्निकर्ष के ही इंद्रियां यानी आंख दिखा देता है, दिखाई दे मतलब दिखाती है, बिना सन्निकर्ष के ही आंख दिखाती है रूप को, ठीक है ना। और जो बिना सन्निकर्ष के ही यानी यहीं रहता हुआ मतलब उससे जुड़े बिना ही दिखा रहे हैं, इसका मतलब कुछ है। भौतिक पदार्थ तो ऐसा नहीं होता है, भौतिक पदार्थ तो सन्निकर्ष होने पर ही दिखा देता है, और ये भौतिक नहीं है, बस इतना सिद्ध करना चाह रहे हैं यहाँ पर। और वो रही बात व्यापक, हाँ जी इधर देखिए, अब बातचीत क्यों करते बीच में, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं उनसे आप बताइए। चलिए तो फिर उनसे पूछने क्या मतलब है? उनसे पूछने का मतलब नहीं, अब जाओ अब मेरे से पूछ के जाइए ना। हाँ जी पकड़ में आ रहा है क्या चल रहा था। हाँ व्यापक जो है ना, व्यापक तो वो ये कहना चाहेगा, बाद में वो पहले कह चुका है व्यापक है, ठीक है ना, जो इंद्री यहां पर है, ठीक है ना, वो इस आंख को लेकर के ही व्यापकता की बात कही है वहां पर, जो पीछे जो व्यापकता की बात कही है। हाँ जी वही है, क्योंकि आंख यहाँ रह करके वहां का भी ग्रहण कराता है, इसका मतलब ये व्यापक होगा, वहां व्यापक होगा मतलब है यहीं पर नहीं रहता है, सब जगह रहता है, ये इसका व्यापकता का मतलब है। क्या नहीं, व्यापकता का मतलब क्या होता है, जो इसने कहा जी वो बताना चाहता है। इसने क्या कहा, इसने कहा जो अपने स्थान पे रहते हो उसे देख रहा है, दूर की वस्तु को देख रहा है। नहीं, अगर आप व्यापक लेंगे तो सब जगह रहेगा वो, समझ में आ रहा है ना, अगर जिसको आप व्यापक कहते हो, व्यापक का मतलब ये है सब जगह रहेगा, तो सब जगह रहेगा तो सन्निकर्ष ही होगा, पकड़ में आ रहा है, तो वो ये बात कहना नहीं चाहता ना, वो ये तो पकड़ना है आप लोगों को, अभौतिक है इसका मतलब व्यापक है, व्यापक होते ही वो फंस जाएगा वो व्यक्ति, वो व्यापक कहना ही नहीं चाह रहा है, केवल अभौतिक कहना चाह रहा है। अगर व्यापक कहोगे तो सब जगह है, तो उसके साथ सन्निकर्ष हो गया, और हम कह रहे हैं सन्निकर्ष हुए बिना ज्ञान नहीं हो सकता, ये सिद्धांत का मत है, और वो इसका खंडन करना चाहता है, वो कहना चाहता है सन्निकर्ष हुए बिना ही ज्ञान होता है, जब सन्निकर्ष हुए बिना ज्ञान होता है जो ये कहना चाह रहा है, वो ये क्यों कहेगा कि ये व्यापक है, वो ये नहीं थोड़ा कह खाया, वो ऐसा कहते ही फिर वो फंस जाएगा ना, इसलिए वो उस बात को उठाएगा नहीं, केवल अभौतिक कहना चाहता है बस, वो अभौतिक कैसा व्यापक है एक देशी है कुछ कहना नहीं चाहता, उसमें पढ़ना नहीं चाहता, केवल अभौतिक सिद्ध करना चाहता, यानी उसको किसी ना किसी रूप में सिद्धांति का खंडन करना है, किसी एक बात को पकड़ करके, पकड़ में आ रहा ना, सिद्धांत का पक्ष है सन्निकर्ष से ही ज्ञान होता है, पूर्व पक्षी को इसको खंडन करना है, बिना सन्निकर्ष के होता है ये बताना है उसको, और जो सन्निकर्ष होकर के जो ज्ञान कराता है वो भौतिक होता है, उसको ये सिद्ध करना है जो बिना सन्निकर्ष के ज्ञान कराता है इसलिए अभौतिक है, बस इतना ही बताना है उसको, उसको ये नहीं बताना व्यापक है वो, व्यापक बताते वो फंस जाएगा, पकड़ में। तो यहां ये बात कहना चाह रहे हैं पूर्व पक्षी कि बिना सन्निकर्ष के भी ज्ञान कराता है, इसलिए अभौतिक है, ये वो कहना चाहता है। पकड़ में आ गया? तो यदि इंद्रिय को आप अभौतिक मानते हैं, अभौतिक मानते हैं क्योंकि बिना सन्निकर्ष के वो दिखाता है, तो फिर तो दीवार के पीछे को भी दिखाना चाहिए बिना सन्निकर्ष के। बिना सन्निकर्ष के आप वो दिखाता है तो दीवार के पीछे भी पदार्थ हैं उसको भी दिखा देना चाहिए, क्योंकि बिना सन्निकर्ष वहां भी कारण है। जब यहां बिना सन्निकर्ष के दिखाता है तो वहां भी बिना सन्निकर्ष के दिखाए, उसके लिए सिद्धांती कहते हैं। बोलिए न कुड्यांतरित अनुपलब्धे अप्रतिषेध, सूत्रार्थ लिखिएगा। दीवार से, दीवार से ढके हुए वस्तु की उपलब्धि होने से, उपलब्धि ना होने से, दीवार से ढके हुए वस्तु की उपलब्धि ना होने से दीवार से ढके हुए वस्तु की उपलब्धि ना होने से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का, इंद्रिया सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, इंद्रिया सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, इसका खंडन नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहा है? दीवार से ढके हुए वस्तु की उपलब्धि ना होने से इंद्रिया सन्निकर्ष होने से ज्ञान होता है, इसका खंडन नहीं हो सकता। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं इंद्रियां अभौतिक है। क्यों अभौतिक है? बिना सन्निकर्ष के ही ज्ञान कराती हैं। तो फिर दीवार के पीछे भी वस्तुएं हैं, वहां पर भी ज्ञान कराना चाहिए। ठीक है ना, वहां तो ज्ञान नहीं करा रही, इसका मतलब अभौतिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वो सिद्धांती क्या कहना चाहते हैं देखिएगा। अप्राप्य कारित्वे सति इंद्रियाणाम कुड्यांतरितस्य अनुपलब्धिर्न स्यात्। अप्राप्य कारित्वे सति, बिना सन्निकर्ष के, यानी सन्निकर्ष के ना होने पर, अप्राप्य कारित्वे सति का मतलब है सन्निकर्ष के ना होने पर इंद्रियाणाम, इंद्रियों का, कुड्यांतरितस्य दीवार के पीछे रहने वाले वस्तु की अनुपलब्धि ना स्यात्, अनुपलब्धि नहीं होनी चाहिए। बिना सन्निकर्ष के इंद्रियां वस्तुओं को दिखाती हैं, ऐसी स्थिति में दीवार के पीछे रहने वाली वस्तु की अनुपलब्धि नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। ठीक है, ये सिद्धांती कहते हैं। तो पूर्व पक्ष कहता फिर वो बात हमारे पक्ष में भी लागू होगी। ठीक है ना, तो वो कहते हैं प्राप्य कारित्वे अपि, यानी सन्निकर्ष होने पर ही इंद्रियां दिखाती हैं, तो काच अब्रपटल स्फटिकांतरित तो उपलब्धि ना स्यात्। फिर वो कहता है कि फिर कांच और अब्रपटल स्फटिक के अंदर रहने वाली वस्तुओं की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, जब प्राप्त होकर के ही इंद्रियां दिखाती हैं, तो फिर ये बिना प्राप्त होकर के यहाँ क्यों दिखाई रही है, यहाँ ये दिखाई देना नहीं चाहिए यहाँ पर। तो उस बात को मानेंगे तो वो खंडित हो रहा है, इसकी बात को माने तो ये खंडित हो रहा है, तो दोनों पक्षों में बराबर हो रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। ये बात पकड़ में आ रही है दोनों? उसका समाधान सिद्धांती करते हैं। बोलिए, नहीं सिद्धांती है पर एक पंक्ति सिद्धांत की है और दूसरी पंक्ति पूर्व पक्षी की है। हाँ जी, दूसरी प्र... हाँ जी, सूत्र की भूमिका है। हो गया, चले। तो सिद्धांत उसका उत्तर देते हैं, बोलिए, अप्रतिघातात सन्निकर्षोपपत्ति। अप्रतिघातात सन्निकर्षोपपत्ति, प्रतिघात का मतलब रुकावट और अप्रतिघात बिना रुकावट। सूत्रार्थ लिखिए। रुकावट के ना होने के कारण से, रुकावट के ना होने के कारण से रुकावट के ना होने के कारण से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की सिद्धि होती है। रुकावट के ना होने के कारण से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की सिद्धि होती है। पूर्व पक्षी ने कहा ना कि कांच आदि के अंदर रहने वाले पदार्थ दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो भी रोकने वाले हैं। तो कहते हैं वो रोकते नहीं है, कांच, प्लास्टिक, स्फटिक मणि, ये सब रोकते नहीं है। यहाँ रोक नहीं रहे क्योंकि दिखाई दे रहे, इसका मतलब सन्निकर्ष हो रहा है, याद रखना। दिखाई दे रहे इसका मतलब सन्निकर्ष हो रहा है। फिर सन्निकर्ष कैसे होगा, ये तो यहाँ रुकावट है। तो कहते हैं ये रुकावट नहीं है, यहाँ पर ये रोकने वाले नहीं है। कांच जो है रोकने वाला नहीं है, प्लास्टिक रोकने वाला नहीं है, स्फटिक मणि रोकने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर सन्निकर्ष हो रहा है। और दीवार रोकने वाला, इसलिए सन्निकर्ष नहीं हो रहा है वहां पर। ऐसा मानो, ऐसा क्यों होता है, ये तो रोकता वो नहीं रोकता, वो उसका स्वभाव है, इसमें रोकने का स्वभाव है, उसमें ना रोकने का स्वभाव है, उससे हमारे को क्या मतलब है। क्यों जी भाई, यहां यहां ये रोक देता है तो वो भी रोक दे, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। इसमें तो रोकने का धर्म है, उसमें ना रोकने का धर्म है। पकड़ में आ रहा है जी। तो पूर्व पक्षी कहता है कि कांच अब्रपटल स्फटिक के अंतर्गत भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो कहते हैं सिद्धांती, नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उनमें रोकने का धर्म नहीं है कांच आदि में। भाष्य को देखिएगा, न च काचो अब्रपटलम व नयन रश्मिम विष्टभ्नाति। स्पष्ट किया है भाष्यकार ने, कांच अब्रपटलम व, ये जो कांच है, ये प्लास्टिक है, नयन रश्मिम, नेत्र की रश्मि को न विष्टभ्नाति, रोकते नहीं, यानी रोकता नहीं है। कांच और अब्रपटल ये रोकता नहीं है सूर्य रश्मि को, नेत्र रश्मि को। सो अप्रतिहन्यमान सन्निकृष्यते, इसलिए वो रश्मि जो है अप्रतिमन्यमान, न रुकती हुई सन्निकृष्यते, संयोग को प्राप्त होती है, इसलिए हमको दिखाई देता है। स्पष्ट हो गया। आगे देखिएगा भूमिका, यच्च मन्यते न भौतिकस्य अप्रतिघात इति तन्न। यच्च मन्यते, जो ये मानता है कि भौतिकस्य, भौतिक पदार्थ अप्रतिघात न, प्रतिघात का मतलब रोकना, अप्रतिघात न रोकना, और अप्रतिघात न, यानी भौतिक पदार्थ रोकने वाला ही है, ऐसा जो मानता है, भौतिक पदार्थ रोकने वाला ही होता है ऐसा जो मानता है, तन्ना वो उचित नहीं है। पकड़ में आ रहा है जी, भौतिक पदार्थ रोकने वाला होता है ऐसा जो मानता है, ऐसा मानना उसकी बात उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई रोकने वाला भी होता है, कोई नहीं रोकने वाला भी होता है, एक ही प्रकार का हो कोई नियम नहीं है। पकड़ में आ रहा है जी, है, भौतिक का अप्रतिघात नहीं होता है। हाँ, प्रतिघात का मतलब रोकना, अप्रतिघात का मतलब न रोकना, और न रोकना नहीं है अर्थात रोकता है, ये इस अर्थ है। हाँ जी बोलिएगा। आदित्य रश्मेः स्फटिकांतरिते अपि दाहिये अविघातात्। सूत्रार्थ बाद में लिखते हैं। आदित्य रश्मेः अविघातात् स्फटिकांतरिते अपि अविघातात् दाहिये अविघातात्। अविघातात् इति च पद अभिसंबंधात वाक्य भेद इति। ये जो सूत्र में अविघातात् जो है ना, ये सबके साथ जुड़ता है। आदित्य रश्मे अविघातात्, ठीक है, और स्फटिकांतरिते अपि अविघातात्, फिर कहा दाहिये अविघातात्, ये तीनों के साथ अविघातात् शब्द जुड़ता है। उसी के लिए कह रहे हैं अविघातात् इति। सूत्र में जो अविघातात् ये जो पंचम्यंत शब्द है, ये पद अभिसंबंधात् पद के साथ जुड़ने के कारण से वाक्य भेद, वाक्य में भेद आता है, यानी अलग अलग वाक्य बनते हैं। जब अलग अलग वाक्य बनते हैं तो प्रतिवाक्यम च अर्थ भेद इति, प्रत्येक वाक्य का अलग अलग अर्थ होगा। जब अलग अलग वाक्य बनेंगे तो अलग अलग अर्थ होंगे। हाँ जी, कौन सी? वो कहता है अविघातात् इति। सूत्र में जो अविघातात् शब्द आया है, ये पद अभिसंबंधात् सभी पदों के साथ संबंध होने से वाक्य भेदा, अलग अलग वाक्य बनते हैं। यानी अविघातात् पद के साथ संबंध है, किस पद के साथ? आदित्य रश्मे इस पद के साथ। अभिघातात् जो है स्फटिकांतरिते इस पद के साथ संबंध है, और अभिघातात् जो है दाहिये इस पद के साथ संबंध है। इस प्रकार से तीनों पदों के साथ संबंध होने से वाक्य भेद, अलग अलग वाक्य बनते हैं, और जब अलग अलग वाक्य बनते हैं तो प्रतिवाक्यम च अर्थ भेद, प्रत्येक वाक्य का अलग अलग अर्थ होगा, ये कहना चाह रहे। अभी समझाएंगे एक एक को, चलें। अब आदित्य रश्मि अविघातात् को समझा रहे हैं। आदित्य रश्मि कुंभादीशु न प्रतिहन्यते। आदित्य रश्मि, सूर्य की जो रश्मि जो है, कुंभादीशु घड़े आदि पदार्थों में न प्रतिहन्यते, रुकती नहीं है, ठीक है ना। आदित्य की जो रश्मि है घड़े आदि पदार्थों में अंदर जाने से नहीं रुकती, यानी अंदर चली जाती है। न प्रतिहन्यते, रुकावट नहीं होती, उसकी रुकावट नहीं होती है आदित्य की रश्मि की। क्यों? अविघातात्, कुंभ जो है, घड़ा जो है, ये रोकने वाला ना होने से। ठीक है जी, पकड़ में आ रहा है। कुंभस्थम उदकम तपति, इसलिए जो है घड़े के अंदर जो उदक पानी है उसको तपा देता है, यानी गर्म करता है। तपति का मतलब गर्म करता है। घड़े में पानी भर करके ढक्कन लगा के धूप में रख दो, ठीक है ना। आदित्य रश्मि, आदित्य रश्मि वहां पहुंच जाती है, पहुंचते ही न प्रतिहन्यते, घड़ा जो है वो रोकता नहीं है उस रश्मि को। क्यों नहीं रोकता है? अप्रतिघातात्, रुकावट धर्म उसमें ना होने से, यानी रोकने का धर्म घड़े में ना होने से आदित्य रश्मि को रोकता नहीं है। जब नहीं रोकता है तो रश्मि क्या करेगी? अंदर चली जाएगी, अंदर जाकर के तपती, जल को तपाती है, और इसलिए गर्म हो जाता है। प्राप्तो ही द्रव्यांतर गुणस्य उष्णस्य स्पर्शस्य ग्रहणम्। प्राप्तो ही, प्राप्त होने पर ही, यानी सूर्य की रश्मि जल के साथ संयोग होने पर ही द्रव्यांतर गुणस्य उष्णस्य स्पर्शस्य, द्रव्यांतर गुण यानी जल से भिन्न जो रश्मि है उसी गुण का, उसी उष्ण गुण का वो स्पर्श है जो ग्रहणम, हमको ग्रहण होता है। पानी को छूने पर जो उष्ण स्पर्श होता है, ये जल से भिन्न रश्मि का ही गुण है वो जो हमको स्पर्श हो रहा है गर्म के रूप में, ये कहना चाह रहे। पंक्ति पकड़ लग गई जी। प्राप्तो ही, प्राप्त होने पर ही, क्या प्राप्त होने पर? द्रव्यांतर गुणस्य, भिन्न द्रव्य वाले गुण का। भिन्न द्रव्य क्या है यहाँ पर? एक तो जल है और एक रश्मि है। तो द्रव्यांतर गुणस्य मतलब जल से भिन्न जो रश्मि है उसी गुण का। कैसा है वो गुण? उष्णस्य, उष्ण गुण का। स्पर्शस्य, स्पर्श है वो जो हमको ग्रहणम, ग्रहण होता है। तेना, उससे शीत स्पर्श अभिभव, उस उष्ण स्पर्श के कारण से शीत स्पर्श अभिभव दब जाता है। पकड़ में आ रहा जी? तेना चा शीत स्पर्श अभिभव, शीत स्पर्श दब जाता है इति, ऐसा ही समझ में आता है। ये हो गया आदित्य रश्मि, आदित्य रश्मि है अविघातात् का अर्थ। अब दूसरा अर्थ बता रहे हैं स्फटिकांतरिते अपि अविघातात्। स्फटिकांतरिते अपि, जो स्फटिक है उसके अंदर रहने वाले प्रकाशनीय, जो प्रकाशित करने वाले अग्नि है या रश्मि है, उस पदार्थ में प्रदीप रश्मि नाम अप्रतिघात। प्रदीप रश्मि नाम, दीपक की जो रश्मि है उन रश्मियों का अप्रतिघात, प्रतिघात नहीं होता यानी रुकावट नहीं होता। स्फटिक के अंदर मान लीजिए कोई स्फटिक वाला विशेष पत्थर है, उसके अंदर कोई चीज रखी है, ठीक है। अब दीपक की जो रश्मियां हैं वो जब उस स्फटिक वाले पात्र से टकराएंगे तो उसमें उनको वो रोकता नहीं है, वो स्फटिक। पकड़ में आ रहा? जब नहीं रोकता है तो वो रश्मि अंदर जाएंगी, जाकर के उसके साथ संबद्ध हो जाएंगी, फिर हमको दिखाएंगी। तो स्फटिकांतरिते भी प्रकाशनीय, प्रकाशनीय पदार्थे, प्रकाशित होने वाले पदार्थ में या प्रकाशनीय पदार्थ के साथ प्रदीप रश्मि नाम, दीपक की रश्मियों का अप्रतिघाता, प्रतिघात नहीं होता है यानी रुकावट नहीं होता है। अप्रतिघातात्, रुकावट ना होने के कारण से प्राप्तस्य ग्रहणम, प्राप्त का ही वहां ज्ञान होता है। मतलब स्फटिक के अंदर रखे हुए पदार्थों का जो ज्ञान हो रहा है वो प्राप्त करा के ही करा रहा है, बिना प्राप्ति के नहीं, ये कहना चाह रहे। ये है स्फटिकांतरिते अपि अप्रतिघातात् का अर्थ। दो अर्थ हो गए। तीसरा, भर्जन कपालादिस्थम च द्रव्यम। भर्जन कपालादिस्थम, भूनने वाले पात्र के अंदर रखी हुई वस्तु, जिसमें भूना जाता है ना, भर्जन करना, भूनना, भूनने वाले जो जिसमें भूना जाता है, ऐसा मान लो कढ़ाई। भर्जन कपाल, कपाल कहते हैं पात्र, भूनने वाला पात्र, और स्थितम उसमें रहने वाली वस्तु। तो भर्जन कपाल आदि स्थितम द्रव्यम, भूनने वाले कढ़ाई आदि में स्थित जो द्रव्य है, जैसे चना है, ठीक है ना, दाल है, कुछ भी है। आग्नेयेन तेजसा दह्यते, जो आग्नेय रूपी तेजस है यानी ज्वलनशील जो तेज अग्नि है उससे दह्यते, उसको भूना जाता है। तत्र अविघातात् प्राप्ति, वहां पर भी अविघात होने से ही प्राप्ति हो रही है, ग्रहण हो रहा है। यानी इधर देखिएगा, कढ़ाई रखा है, नीचे आग जलाई आपने, वो आग जो है उस कढ़ाई के साथ जुड़ रही है, सन्निकर्ष हो रही है। अब वो यहां वो जो कढ़ाई है उस आग को रोक नहीं रही है, ठीक है ना, प्रतिघात नहीं कर रही है, रुकावट पैदा नहीं कर रहा है वो कढ़ाई, इसलिए वो अग्नि जो है अंदर प्रवेश करती है और अंदर वाले चने को, दाल को वो भूनती है। पकड़ में आ रहे ना, यही कहना चाह रहे। तो ये कह रहे हैं तत्र अविघातात् प्राप्ति, वहां रुकावट ना होने से ही प्राप्ति हो रही है, यानी सन्निकर्ष हो रहा है। प्राप्तो तु दाहो न अप्राप्य कारी तेज, प्राप्त हो तो दाह प्राप्त होकर के ही वो जलाती है, न अप्राप्य कार्य तेजा, अग्नि जो है बिना प्राप्त हुए नहीं जलाती है, प्राप्त होकर के ही जलाती है। पकड़ में आया जी? आगे बढ़े। अब एक प्रश्न है, अविघाताद इति च केवलम पदम उपादीयते। अविघाताद इति सूत्र में जो अविघाताद शब्द आए ना, केवलम पदम उपादीयते, ये बिना विशेषण के इस केवल पद को लेकर के हम विचार करते हैं, ये अविघाताद होता क्या है? यानी अविघाताद जो है ना केवल पद को लेकर के हम विचार करते हैं। अविघाताद को जो है आदित्य रश्मि के साथ जोड़ा था, स्फटिकांतरित के साथ जोड़ा था, ठीक है ना, और तीसरा क्या था, दाहिये जलाने योग्य वस्तु के साथ उसको जोड़ा था। अब उनके साथ उन सब विशेषणों को हटा करके केवल इस पद को लेते हैं, यह है अभिघातादिति केवलम पदम उपादीयते। अभिघाताद इस केवल पद को ग्रहण किया जाता है, यानी केवल अभिघात पद को सामने रख करके सोचिएगा तो को अयम अभिघातो नामा, तब हमको समझ में समझ लेना है कि को अयम अभिघातो धर्म, ये अभिघात नाम वाला है क्या चीज है, अभिघात वाली चीज है क्या, किसे कहते हैं अभिघात, इसका क्या अर्थ है, को अयम अभिघाता नामा, इस अभिघात का अर्थ क्या है, तो उसका समाधान दे रहे हैं, अभिघात का मतलब समझा रहे हैं। अव्यूह्यमान अवयवेन व्यवधायकेन द्रव्येन, अव्यूह्यमान अवयवेन, ऐसे अवयव है जिनको अलग नहीं किया जाता है, मेरी ओर देखिएगा, ऐसे अवयव है जिनको अलग नहीं किया जाता है, ऐसे अवयवों वाले व्यवधायकेन द्रव्येन, जो रोकने वाला द्रव्य है उस द्रव्य के साथ, पकड़ में आ रहे ना, जैसे घड़ा है ना, घड़े के जो अवयव है ना उन अवयवों को अलग नहीं किया जाता है तभी तो घड़ा के रूप में दिख रहा है, ठीक है ना, तो अलग ना किए जाने वाले अवयवों के द्वारा, ऐसे अवयव जिनको अलग नहीं किया जाता है, ऐसे अवयवों से युक्त जो व्यवधायक द्रव्य है, रोकने वाला जो द्रव्य है, उस द्रव्य के साथ में सर्वतः सर्वतः द्रव्यस्य, उस द्रव्य के चारों ओर से अविष्टंभ, विष्टंभ कहते हैं रोकना, और अविष्टंभ नहीं रोकता है, यानी अग्नि को नहीं रोकता है, वो अविष्टंभक है, विष्टंभक नहीं है, अविष्टंभक यानी न रोकने वाला है, यानी वो अवयव जो है वो रोकते नहीं है आने वाली रश्मि को, आने वाली अग्नि को। सर्वतः द्रव्यस्य अविष्टंभ, द्रव्य के चारों ओर से वो रुकावट उत्पन्न नहीं करते हैं, क्रिया हेतु हो, इसलिए वो क्रिया का कारण है, वो जो क्रिया हो रही है वहां पर उस क्रिया का कारण है वो। अप्रतिबंध, वो रोकने वाला नहीं है, प्रतिबंध करने वाला नहीं है, इसलिए प्राप्ते अप्रतिषेध, प्राप्ति का प्रतिषेध आप नहीं कर सकते, प्राप्ति का खंडन नहीं कर सकते, इति इसी को अप्रतिघात कहते हैं। अप्रतिघात का मतलब है न रोकने वाला, और जो न रोकने वाला होता क्या है उसको समझाया है, यानी घड़े को ले लीजिएगा आप या कढ़ाई को ले लीजिएगा आप, उसमें अवयव है, इकट्ठे हैं, एक द्रव्य है, ठीक है ना, पर उनके अवयवों को अलग भी नहीं किया जा सकता, ऐसा द्रव्य है, ऐसा द्रव्य होता हुआ भी वो जब कोई दूसरी द्रव्य रश्मि रूपी द्रव्य वहां पर आ जाती है या अग्नि रूपी द्रव्य वहां पर आ जाती है तो उस द्रव्य के चारों ओर फैल गई तो उसको वो रोकता नहीं है। विष्टंभ का मतलब रोकना, नहीं रोके रखता है, उसको अंदर जाने के अवसर देता है, तो अंदर चला गया वो। अब अंदर चला गए तो अंदर चैना आदि के साथ उसका सन्निकर्ष हो गया, सन्निकर्ष होने पर ही वो ज्ञान करा रहा है, बिना सन्निकर्ष के ज्ञान नहीं करवा रहा है। तो अविष्टंभ मतलब अविघात का मतलब यह है न रोकने वाला, न रोकने वाला कैसे नहीं रोकता है, उस न रुकावट को समझाए यहां पर, पकड़ में आ रहा है जी। तो यूं मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिएगा, भले ही वो अवयव अलग नहीं होते हैं, इकट्ठे हैं, पर इकट्ठे होते हुए भी उसमें ऐसा स्थान स्पेस जगह है जो ये अग्नि अंदर प्रवेश कर रही है। समझ में आ रहे ना, ये रश्मि अंदर प्रवेश कर रही है। जो भी पदार्थ अवयव से बना हुआ है उसमें प्रवेश हो जाएगा। हाँ जी, अवयवों से जो बना है तो उससे जो सूक्ष्म कोई वस्तु आ जाए वो प्रवेश करेगी। दृष्टम ही, और इसको उदाहरण से समझाया जा रहा है, दृष्टम ही ऐसा लोक में देखा जाता है। क्या? कलश निषक्ता नाम अपाम। कलश कहते हैं गड़े को, नहीं या आप लोटे को, कलश का मतलब लोटा। कलश निषक्ता नाम अपाम, लोटे में डाला गया जल, वो जल बही बाहर आता हुआ दिखता है। शीत स्पर्श से ग्रहणम, वो बाहर आता इसलिए शीत स्पर्श का ग्रहण होता है हमको। अगर वो बाहर नहीं आता हो ना तो हमको शीत स्पर्श नहीं हो सकता, क्योंकि शीत का और इंद्रिय का साथ सन्निकर्ष जब तक नहीं होगा तब तक शीत का आपको ग्रहण नहीं होगा, शीत का ज्ञान नहीं होगा। मान लीजिएगा ग्लास में पानी भरिएगा और बाहर से आपने पकड़ लिया हाथ से, तो त्वचा के साथ में उस पानी का जो शीत है, शीतत्व, उसका स्पर्श हो रहा है तभी हमको शीत का ज्ञान हो रहा। अगर स्पर्श नहीं होता तो नहीं हो सकता। और वो जो शीत है वो बाहर आ रहा है तभी तो त्वचा इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो रहा है। अगर बाहर नहीं आता हो तो इसके साथ सन्निकर्ष ही नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं कि त्वचा जो अंदर चली गई, ऐसा तो है नहीं, गई जाती नहीं। त्वचा को तो वो रोक रहा है, त्वचा को तो ग्लास रोक रहा है, वो अंदर नहीं जा सकता। लेकिन उस ग्लास के बाहर उसका शीतत्व निकल रहा है, वही वो बाहर निकल के आ गया वो शीतत्व, इसलिए त्वचा के साथ सन्निकर्ष हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही ग्लास में गर्म पानी डाला, वो गर्मी जो है ना बाहर निकल के आ रही है तभी तो त्वचा के साथ स्पर्श हो रहा है। अगर बाहर निकल के नहीं आती है तो स्पर्श कैसे होगा। मान लीजिए इस दीवार के इधर आपने कुछ रख दिया, वो वहां भले वो आता है लेकिन इतना कम आता है तो वहां तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए आपको स्पर्श नहीं हो रहा है। वो अलग चीज है। मान लीजिए मैंने इस तरफ कुछ किया आपने, मतलब बहुत कम गर्मी यहाँ रखी है तो वहां तक नहीं आ पाएगा ना, लेकिन बहुत ज्यादा रखी तो वहां वो भी आ जाएगा। कई बार आग जल जाता है हा? और बाहर दीवार जो होते, दीवार के बाहर भी उसकी गर्मी आ जाती है ना। जैसे बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, 45 से ऊपर जब चला जाता है तो कमरे के अंदर भी गर्मी आ रही है प्रवेश करके, मतलब जितनी उसकी क्षमता है उतना तो आ जाएगी। यही कहना चाह रहे हैं, लोटे में डाला गया पानी बही बाहर आ जाता है शीत स्पर्श से ग्रहणम, तभी शीत स्पर्श का ज्ञान होता है। न च इंद्रियेन असन्निकृष्टस्य द्रव्यस्य स्पर्शोपलब्धि। कहते हैं इंद्रियेन असन्निकृष्टस्य द्रव्यस्य, इंद्रिय का बिना संयोग किए द्रव्य का स्पर्शोपलब्धि न, स्पर्श की उपलब्धि नहीं हो सकती है। दृष्टौ च प्रस्पंद परिस्रवौ, और ये दृष्टौ देखा जाता है। क्या? प्रस्पंद, वो ग्लास के बाहर, लोटे के बाहर पानी बहता हुआ दिखता है आपको, और परिस्रव और उसका टपकना भी दिखता है। ग्लास के अंदर पानी भरा आपने तो उसके ऊपर, ग्लास के ऊपर, लोटे के ऊपर पानी बहता हुआ भी दिखता है आपको। प्रस्पंद का मतलब बहना, और परिस्रव का मतलब टपकना, नीचे टपकना। तो बहना और टपकना दृष्टौ, ये दोनों देखे जाते हैं कलश के बाहर। तत्र कांच, जैसे वहां पर है ऐसे ही कांच के कांच के लिए भी है। तत्र कांच अभ्रपटलादि भी नयन रश्मे अप्रतिघातात्। कांच, अभ्रपटल और स्फटिक, इन सबके साथ में नयन रश्मे, नेत्र रश्मि का अप्रतिघातात्, रुकावट ना होने से। ठीक है जी। विविध्यार्थेन सह अप्रतिघाताद, विविध्यार्थेन सह, विविध्यार्थेन सह मतलब न रोकने वाले के साथ में, सन्निकर्षात, सन्निकर्ष होने से। ग्रहणम उपन्नम इति, ज्ञान होता है ऐसा सिद्ध होता है, यानी सन्निकर्ष से ही ज्ञान होता है ऐसा उपन्नम सिद्ध होता है। सन्निकर्षात ग्रहणम भवति इति उपपन्नम, सन्निकर्ष से ज्ञान होता है ऐसा सिद्ध होता है। यानी कांच के अंदर कोई पदार्थ है और हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है सन्निकर्ष से ही दिखाई दे रहा है, अगर सन्निकर्ष नहीं होता तो नहीं दिखाई देता। और आप कहते हो तो वो रोकने वाला है, नहीं कांच रोकने वाला नहीं, कांच में ना रोकने का धर्म है और दीवार में रोकने का धर्म है, ये प्रतिघात द्रव्य है और वो अप्रतिघात द्रव्य है ऐसा। मतलब कोई छोटा वो तो आ रहा है, ठीक है ना, वो एक अलग बात है, ठीक है। और ये आंख की रश्मि को रोक देता है, मतलब इस रश्मि में इतना प्रभाव नहीं है जितना सूर्य की रश्मि में है, इसलिए वो भी रोकता है पर वो इतना नहीं रोक पाता है, उसके प्रखर प्रचंड उष्णता को ये रोक नहीं पाता है, पर इसमें इतनी उष्णता है ही नहीं और ना इसमें कोई स्पर्श है, ना उष्ण स्पर्श है ना शीत स्पर्श है, कोई स्पर्श नहीं है नेत्र की रश्मि में, और उद्बुद्ध रूप भी नहीं है उद्बुद्ध और स्पर्श भी नहीं है, इसलिए इसको तो वो रोक देता है दीवार। पर कांच नहीं रोकता, कांच में एक सामर्थ्य है, उसमें रोकने का सामर्थ्य नहीं है, वो बिना रोके ही सबको दिखा देता है ऐसा। सूत्रार्थ सूर्य की रश्मि का घड़े आदि में रुकावट ना होने से स्फटिक के अंदर विद्यमान पदार्थ स्फटिक के अंदर विद्यमान पदार्थ को दिखाने के लिए नेत्र रश्मि का यह नेत्र रश्मि को स्फटिक रुकावट ना करने से जी रुकावट ना करने से जलाने योग्य मतलब भूनने योग्य लिख सकते हैं, भूनने योग्य दाल आदि में अग्नि का रुकावट ना होने से इंद्रियार सन्निकर्ष होने पर ही ज्ञान होता है। इंद्रियार सन्निकर्ष होने पर ही ज्ञान होता है, ऐसा सिद्ध होता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। हाँ जी, ये जो कलप जो लिया ने, हाँ जी, कलप मेरे ख्याल से मिट्टी का पात्र लिया है, जिस हिसाब से आगे बताए ना, बाहर बहना, जल का बाहर बहना, और नहीं आप लोहे का भी होता है, कांच का भी होता है, स्टील का भी होता है। बहना का मतलब है कांच ग्लास, आप लोटे को देखेंगे ना, उसमें पानी बहता हुआ आता है ना, थोड़ा थोड़ा, जब कम आता है तो बहता हुआ आता है, जब ज्यादा आने वाले तो टपकने लगता है। हाँ तब भी होता है, हाँ तो तब की बात है, सामान्य ठंड में नहीं, सामान्य ठंडे पानी का बात है। सन्निकर्ष से ही होगा कि चाहे ठंडा हो जाए। हाँ है तो सन्निकर्ष से ही हो रहा है, मतलब ज्यादा ठंडा होने पर वो है ना, वो जल्दी बाहर निकल के आता है, कम ठंडा में जो है ना कम आता है। ऐसे ही अग्नि का भी है। ओंकार, ओम प्रणाम।